बेखुदी का बड़ा सहारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है। वरना दुनिया में क्या हमारा है, लोग मरते हैं मौत आने से, लोग मरते हैं मौत आने से। हमको इस जिंदगी ने मारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है। आदमी कुछ भी कर नहीं सकता, आदमी कुछ भी कर नहीं सकता। वक्त ऐसा गुजर नहीं सकता, वक्त ऐसा मगर गुजारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है। वरना बड़ा सहारा है। कितनी हल्की है कितनी बोझल है, कितनी हल्की है कितनी बोझल है। कोई औरत नहीं ये बोतल है, बंद इसमें जहान सारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है। वरना दुनिया में क्या हमारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है। इस मुकद्दर का ये सितम देखो, इस मुकद्दर का ये सितम देखो। डूबते जा रहे हैं हम देखो, और वो सामने किनारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है। वरना दुनिया में क्या हमारा है, लोग मरते हैं मौत आने से। हमको इस जिंदगी में बड़ा